just wasn't real with 100 tin soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water. Prachtige van Traffic. Ja, echt een klassieker zou je kunnen zeggen. Hole in My Shoe. Ook bekend geworden door de uitvoering van Neil van The Young Ones. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Dat is wel heel lang geleden. Maar het is een prachtige herinnering hier aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Ja, dat tweede stukje. Ha, dat wilde ik je toch niet onthouden aan het begin van de show. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. We gaan mooie muziek voor je draaien. Voor aan het einde van de dag. Als je zo meteen tussen de klamme lappen duikt. Zou zomaar kunnen. Maar behalve prachtige muziek om je dag mooi af te sluiten, hebben we een paar prachtige onderwerpen. Fijne onderwerpen, interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over plezier met Piet. Ja, en Piet helpt eenzame ouderen bij het bestrijden van verveling. Hoe dat zit, dat hoor je natuurlijk hier in de late avond. Ook op deze woensdagavond Han van Horst. Hij heeft kritiek op de kabinetsformatie. Dat kun je wel voorstellen van deze historicus die alles in een geschiedenis zet. Het gaat over piepelen. Wat dat is, dat hoor je straks hier in de show. En samen naar school, klas van Stichting Passie. Ja, wat is dat? Ja, dat is natuurlijk weer onderwijs. En Passie heeft natuurlijk passie voor onderwijs. Hoe het zit, hoor je hier. Allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar, zoals afgesproken met je, ook heel veel lekkere muziek. One with Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, she begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get Mariah Carey hier in de show met Hero en Milo met Ayo Technology. De mooiste muziek hoor je hier in De Late Avond bij jouw lokale omroep. Dus ja, is toch zo? Ja, zeg nou zelf. We gaan iets doen tegen verveling. Verveling bij ouderen, zeker in deze tijd van corona, veel thuis zitten, is natuurlijk wel een dingetje. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over plezier met Piet. En wie Piet is, dat ga ik vragen aan Jannik Flippo, want die weet alles van Piet af, denk ik. Jannik, welkom. Yes, dankjewel, leuk. Ja, wat is plezier met Piet? Het heeft niks met Zwarte Piet te maken. Nee, het heeft niks met Sinterklaas Piet te maken. Het heeft eigenlijk te maken met het eigenlijk in september begonnen. Mm-hmm. We kregen een schoolproject dat we moesten doen. En we moesten een bedrijfje oprichten tegen een maatschappelijk probleem. Nou, toen hebben wij de eenzaamheid onder ouderen gekozen. Omdat we hebben gezien dat dit probleem alleen maar in de coronatijd is gaan groeien. Ja. En daarop hebben wij eigenlijk een leuke doekalender gemaakt voor de ouderen. Ja, maar jullie hebben nog een opleiding en daar moest je een bedrijfje oprichten. Dat was de bedoeling. Daar heb je een kalender gemaakt. Leg uit, hoe zit dat in elkaar? Ja, het is een doekalender. Er zitten allemaal verschillende puzzeltjes, knutselopdrachten, recepten, themaweken. Noem het maar op. Gewoon allemaal leuke dingetjes die de ouderen kunnen doen. Mm-hmm. Hij is niet jaargebonden. Dus je kan op elk moment van het jaar kan je hem kopen. En dan kan je gewoon lekker bijvoorbeeld instappen op 12 april. Ja. We hebben daar ook aan de onderkant van elke pagina een nummer bij gezet. Dat is een nummer van een bedrijf waar ouderen naartoe kunnen bellen als ze even willen praten met iemand. Mm-hmm. Zodat ze zich simpelweg wat minder eenzaam voelen eigenlijk. Ja, ja. Maar die doelopdracht kun je dan op die dag doen. Maar daar word je toch niet minder eenzaam van? Nee, klopt. Dat klopt. Hoe het de eenzaamheid tegengaat... Het is eigenlijk een soort van, het moet plezier brengen in de dag van een ouderen. We hebben gezien dat de ouderen zich veelal eenzaam voelen doordat ze zich heel erg vervelen op een dag. Ja. En dan al heel snel denken van ja, ik voel me eenzaam. Wat wij willen creëren is dat ze eigenlijk gewoon per dag iets meer te doen hebben, zodat ze minder aan dat eenzaamheidsgevoel kunnen denken. Ja. En daar hebben we ook al redelijk veel positieve feedback op gekregen. Dat de ouderen het ook heel leuk vinden en er graag mee bezig gaan. Ja, ja, dus het is schot in de roos, om het zo te zeggen. Ja, in principe wel, ja. Ja, ja. Heb je een voorbeeld van zo'n opdracht? Jazeker, even kijken. Dat is een knutselopdracht van een wc-rolvuurpijl. WC-rolvuurpijl, oh, dat is tegen de oud jaar aan. Of dat nog mag, weet ik niet. Maar dat kunnen ze in ieder geval maken. Dus, nee, maar dat klopt. En het is ook niet al te moeilijk om het te maken. Nee, zeker niet. Zeker niet. Er staat ook een gebruiksaanwijzing en gewoon hoe je het moet maken. Yeah. Dan bijvoorbeeld hier zo hebben we een kruiswoordpuzzel over kerst. En dan kunnen ze lekker woordjes invullen. En daarnaast bijvoorbeeld een woordzoeker. Ook weer over kerst. Helemaal thema. Ja, het is dus ook gericht op de tijd van het jaar. Ja, zeker. Dus met Pasen eieren zoeken en met kerst een puzzel, bijvoorbeeld. Ja, ik noem maar wat hoor. Natuurlijk. We hebben vooral daarop gelet ook, zeg maar. Ja. Hey, even terug naar jullie. Je zei we. Je hebt een bedrijf, je zei al in het begin, met zeker. Meerdere scholieren dus? Ja, we hebben een bedrijfje met vijf opgericht. Ja, ja. En dat is het enige product wat jullie op het moment aanbieden? Ja, op dit moment wel. We zijn al verder aan het kijken of we al meerdere versies eigenlijk willen gaan maken. Maar we willen eerst even kijken hoe dit verder verloopt, zeg maar. Hoe kunnen mensen aan die doelkalender komen? Pleziermetpiet.nl. En verder kunnen mensen ook via onze social media pagina's op ons komen. Ja, ja, dat is via Facebook en Instagram en dan ook gewoon Plezier met Piet. En de kalender kost wat, maar dat kan ook allemaal via de website gebeuren. Ja, de kalender kost €16. Dus, Oké. Ja, en dan kunnen mensen bestellen als ze willen. En dan moet je hem wel met internet bestellen. En ouderen en internet, dat is niet altijd even handig. Nee, dat klopt. Maar we hebben het ook vooral gezien dat het nu als een cadeau wordt gekocht van... De kleinkinderen of de kinderen. Oh, okay, ja, die het dan zo aan de ouderen geven, zeg maar. Nou, als er wat meer van het bedrijf tevoorschijn komt, de andere creatieve oplossingen, dan horen we het graag. Het is duidelijk hoe het zit. En ik hoop dat jullie daar veel acties mee kunnen ontketenen en de ouderen kunnen helpen. Yannick Filippo, ik sprak hem namens Plezier met Piet over de eenzame ouderen tegen de verveling. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Clair à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons. Si pure. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Honest where I start from, I try and impart my wisdom. Combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all be right. My job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. Prachtige muziek hier bij de late avond van Matt Simmons, With You. En ervoor natuurlijk Mireille Mathieu met La Mer. In een ogenblik de wekelijkse column van de Han van der Horst. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag natuurlijk tegen ja, wat er in Den Haag gebeurt. Hij noemt het piepelen. Je hoort dat zo meteen aan Dionne Warwick en For You. Time. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er komt ineens een nieuwe wijsheid uit Den Haag. De politici willen het hebben over macht en tegenmacht. Ze voeren het hoogste woord over de bestuurstijl die aan verandering toe is. Zelfs Mark Rutte, al 10 jaar premier, predikt deze blijde boodschap. Nou zeggen ze wel eens, als de vos passie preekt boer pas op je kippen en ook een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streek. Dit soort mooie spreekwoorden leren ze tegenwoordig niet meer op school, dus aarzel niet ze te gebruiken als u toevallig grootouders bent en de kleinkinderen komen op bezoek. Anders raken ze in vergetelheid, die mooie spreekwoorden, ten gevolge van al dat gamen, maar daar wil ik het vanavond niet met u over hebben. Het zal niet meevallen met dezelfde mensen een andere bestuurstijl te bewerkstelligen. Dat niet alleen, we hebben niet te maken met een Haags probleem. Op alle niveaus heerst in Nederland een bestuurstijl waarbij de machthebbers en de regelneven de burgers als hinderpaal zien bij het bereiken van hun doelen. Je moet ze niet wijzer maken dan ze zijn, anders gaan ze maar dwars liggen. Informateur Cenk Willink heeft gezegd dat het probleem niet alleen bij Rutte ligt en daarin had hij groot gelijk. Ik zal dat bewijzen met een voorbeeld uit Delft. Daar wil de gemeente een rommelig bedrijventerrein herontwikkelen. Heel misleidend heet het Schieroevers Noord, maar het ligt in het uiterste zuiden van de stad aan de Schie, een tamelijk brede, volstrekt gekanaliseerde krik. De omwonenden zien al die ambitie met zorg aan, want ze vrezen straks een of andere hoogbouwwijk voor hun deuren. Ook ondernemers zijn bang voor hun stek. Wat gebeurde nu? De gemeente verleende vergunning voor het bouwen van 40 zogenaamde tiny houses op een braakliggend terreintje. Sympathiek streven. Tiny houses, slim gebouwde, energiezuinige mini-woningen, staan symbool voor een nieuwe levensstijl die goed is voor klimaat en milieu. Slimme bewoners ontdekten dat de vergunning voor die tiny houses zo was geformuleerd dat de gemeente de hele wijk op de schop kon nemen. Dan zou alles in handen vallen van een of andere projectontwikkelaar die daar even een wijk vol hoogbouw uit de grond zou stampen. Men denkt aan 8500 woningen. Daar is nu een stokje voor gestoken. Bewoners tekenden protest aan bij de Raad van State. Die stelde vast dat de gemeente de vergunning voor de tiny houses niet mocht gebruiken om het hele gebied Schieroevers Noord overhoop te halen. Let wel, lieve mensen, ik wil het niet hebben over de inhoud van die plannen. En ik heb ook niks te melden over de vraag of het uitzicht van die protesterende buren moet gaan boven het algemeen belang van nieuwbouw in een gemeente met een enorme woningnood zoals Delft. Daar gaat het mij niet om. Hier heeft Delft geprobeerd de inwoners bij de neus te nemen met een handigheidje. Hans de Vries, voorzitter van de buurtvereniging Delft-Zicht, had het over listige constructies. Daarmee slaat hij de spijker op de kop. Met een listige constructie probeerden de bestuurders de burgers buitenspel te zetten. Dit is nu een voorbeeld van een bestuurstijl die moet veranderen en gauw ook. In Delft heeft het college tijdig een tik op de vingers gekregen. Het leek niet alleen een fikse nederlaag, het zaaide ook nog eens groot wantrouwen onder de burgerij die opnieuw heeft geleerd dat je je vingers moet natellen als een wethouder je de hand geeft. Dat is allemaal slecht voor de democratie. De Rutteaanse mentaliteit van handigheidjes heeft zich tot in de haarvaten van de Nederlandse overheid verspreid. Nogmaals, informateur Cenk Willink heeft groot gelijk. Het hele land zit vol grote en kleine potentaatjes met grote en kleine trucjes die vooral bezig zijn de zaken naar hun eigen hand te zetten. Daarom verdienen de omwonenden van Schieroevers Noord in Delft ons aller bewondering. Zij lieten zich tenminste niet piepelen. Thank you. laat me alleen, alleen met al mijn vrienden. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeket. En ik voel zijn hand op mijn schouder en zijn stem. Alles komt wel weer goed. Maar dat kan ik niet geloven, want dit afscheid was heel anders dan voorheen. Dit was definitief, ik ben nu alleen. En hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Vaker voor. Straks komt je glimlach weer, ben je hem weer vergeten. Dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen niet, dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om echte liefde is te zwaar om mee te dragen. Want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen, zeur niet tegen mij. Ik mis hem, de wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem dichtbij. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. You love me, having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it face is glowing. I can see it in your eyes. I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. I'm having my baby. You're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Volgens mij was dit de laatste hit voor Paul Anka in Europa. Having My Baby in 1974. En ervoor hoorde je hier in de late avond Rita Hovink. En haar legendarische Laat Me Niet Alleen. In het ogenblik gaat Herman de Bruin praten over onderwijs. Tja, ook interessant. Is ook wel eens nodig. En dan gaan we praten over het onderwijs van Stichting Passie. Want dat is ook weer aan het weg, aan het timmeren. Je hoort het zo meteen na Shirley Bassey en Goldfinger. Ik heb een gast in de studio, Kim Antonissen. Welkom. Dankjewel. Ja. Je hebt een lange adem, want je bent met een project bezig wat heel veel ademvergde om zover te komen, denk ik. Ja, maar zeker. Vertel, want ik hoor over de Stichting Passie. Een ontwikkelingsgerichte dagbesteding binnen de muren van een reguliere basisschool in Schiedam. Klinkt goed, hè? Wat gaat er precies gebeuren? Ja, nee, het is inderdaad zo dat wij eigenlijk het gat tussen zorg en onderwijs willen dichten. Mm-hmm. En dat is door een dagbesteding te starten, waar we dus veel op zorg ook kunnen richten. Maar ook vooral niet de ontwikkeling willen missen. Dus we gaan echt inzetten op ontwikkeling en dan binnen een locatie waar natuurlijk alleen maar aan ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt. Maar dat je natuurlijk ook heel mooi de inclusiemomenten kan creëren tussen het beperkte kind en het reguliere kind. Eigenlijk kinderen met een handicap gewoon naar de basisschool. Ja. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Maar dat deden we toch al? Nou, nee. Nee? Nee. Want de scholen moesten toch ook kinderen met leerachterstand, passend onderwijs, woord zocht ik eigenlijk. Nee, dat is inderdaad mooi bedacht. Mensen willen het ook heel graag, maar het is nog heel moeilijk om daar echt een goede invulling aan te geven. En ja, je ziet natuurlijk toch dat heel veel kinderen het dan niet redden op een reguliere basisschool. Nou, dan gaan ze naar speciaal onderwijs. Nou ja, mijn doelgroep wordt eigenlijk helemaal buitenspel gezet in dat opzicht. Want die krijgen gewoon ontheffing van de leerplicht. Ja, ja. En die komen dus op een dagbehandeling terecht. Ja. Dan heb je het over gehandicapte kinderen? Ja, dat zijn dus kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking of een ernstige ontwikkelingsachterstand. Ja. Maar dat betekent voor het onderwijs wel een hele grote opgave. Wat dat betreft niet hoor. Want eigenlijk gaan wij alles zelf regelen binnen ons lokaal. En gaan we dus wel kijken van joh, waarin kunnen we elkaar vinden binnen de school. Dus ga ik zelf mijn eigen medewerkers in dienst nemen. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk een soort van op zich staand. En dus, ik huur een lokaal binnen een school. Dus het wordt wel een apart lokaal. Het wordt een apart lokaal. Maar ze zitten wel vlak bij andere kinderen, dus ze komen er wel mee in aanraking. Sowieso met buiten spelen. Ja, precies. De feestvieringen op school. We gaan ook zeker zoeken naar inclusiemomenten. Dat bijvoorbeeld leerlingen van groep 8, dat die bij ons in de klas op visite komen en een verhaaltje voor gaan lezen voor onze kinderen. Of dat we met een knutselactiviteit of daar waar mogelijk gaan we proberen aan te sluiten. En je zit nu dicht bij elkaar, dus dan kan het. Want anders zou het helemaal gescheiden zijn. Ja, en dan is dat veel moeilijker natuurlijk. Ja. En dan ben je trendsetter. De eerste in de regio, zei je zelf al. Dus het gaat navolging krijgen waarschijnlijk. Of ga je daar je niet mee bezighouden? Nou ja, ik hoop het wel. Ja. Het zou super gaaf zijn natuurlijk. Ja, maar dan moet je wel zorgen dat het ook weer op andere plekken gebeurt natuurlijk. Ja, maar ik kan me voorstellen, er zitten zoveel kinderen natuurlijk thuis. En er zitten de wachtlijsten ook bij de dagbehandelcentra zijn enorm. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij een heel mooi aanbod straks hebben. Ja. En als ik met andere in de toekomst kan gaan uitbreiden met andere groepen, dan zie ik daar zeker wat voor zitten. Eén basisschool in Schiedam. Heb je het gevoel dat er meer mensen, scholen zijn die dit willen gaan doen? Ik weet wel dat er meerdere enthousiast zijn. Want er is bijvoorbeeld vanuit Stichting 025 is er toen een inspiratiereis georganiseerd naar Graz in Oostenrijk. Om daar te gaan kijken van hoe is het inclusief onderwijs geregeld. Want daar is het ook al. Daar is het eigenlijk heel normaal dat ieder kind, hoe gehandicapt dan ook, zit gewoon in de klas. Ja. Echt in de klas, hè? Ja, dus goed niet eens een apart lokaal. Hoe het al jaren gaat. Ja, maar dat blijkt. Weet je, Nederland is redelijk uniek in hoe wij dat allemaal gesplitst hebben. Ja. In heel veel landen is dat echt. Is dat gewoon niet zo. En dat zou in ieder geval anders moeten. En dat gaat in Schiedam in ieder geval gebeuren. Ja. Binnenkort. Over een poosje is dat zover. Is er iets van de stichting op een website of op sociale media? Dat mensen zeggen, hé, daar wil ik wat meer over weten. Ik heb een website. Dat is www.stichting-passie.nl. En ik ben ook op Facebook te vinden. Dus, onder dezelfde naam neem ik aan. En dan komt het allemaal goed. Kim Antonissen, initiator van de Stichting Passie. En we hebben nu duidelijk hoe dat gaat werken. Ik wens je veel succes daarmee. Dankjewel. En nog even doorbijten, denk ik, om het allemaal te regelen. Ja, dat gaat lukken. En heel veel dank voor het gesprek. Was on fire and no one could save me. Chris Isaac en Wicked Game aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is weer voorbij. Wat is de tijd snel gegaan? Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En natuurlijk weer met heel veel prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je weer helemaal terecht bij de show morgenavond. Ik wens je nog een mooie nacht als je zo meteen gaat slapen. Wel trusten. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot sluit van de show. Bah, een beetje een jeugdherinnering zou je kunnen zeggen voor veel meisjes. Danny Asmund. En een typisch puberliedje uit 1973. Het heet Young Love. Mooie nacht. Our love is real, and I can feel that it's true.